Et rüzgarları çok erken esti. Savrulduk sevgilim dertlerden yana. Zamansız dökülen yapraklar gibi ayrıldık sevgilim, doymadım sana. Zamansız dökülen yapraklar gibi ayrıldık sevgilim, doymadım sana. Nasıl başlamıştı, bak nasıl bitti. En güzel duygular silindi gitti. Nasıl da sevmiştim, bilirsin seni. Ayrıldık sevgilim, doymadım sana. Nasıl da sevmiştim, bilirsin seni. Ayrıldık sevgilim, doymadım sana. Ayrıldık sevgilim, doymadım sana. Gülüşün aklımdan gitmez. Yalvarsam Tanrı'ya yazımı silmez. Boş olan kadehler teselli etmez. Ayrıldık sevgilim, doymadım sana. Boş olan kadehler teselli etmez. Ayrıldık sevgilim, doymadım sana. Nasıl başlamıştı, bak nasıl bitti. En güzel duygular silindi gitti. Nasıl da bilirsin seni. Ayrıldık sevgilim, doymadım sana. Nasıl da sevmiştim, bilirsin seni. Ayrıldık sevgilim, doymadım sana. Ayrıldık sevgilim, doymadım sana.